câte lume s-a născut Iisus. Îmbrăcat cu slavă, dar fără de palate, care mântuiva lumea de păcate. Care mântuiva lumea de păcate. Mergeți dar în Saul să-l vedeți și voi, buni păstori și vrednici, păzitori de oi. Buni păstori și vrednici, păzitori de oi. Și s-au dus păstorii unde li s-au spus și au văzut cei din tâi în el. Lui Iisus atunci tainic se-nchinară, magii ce veniră dintr-o altă țară. Magii ce veniră dintr-o altă țară. Și-au pornit să spună vestea în lung și-n lat, că Iisus născutul lumii e împărat. Că Iisus născutul lumii e împărat. Însă una magii n-au știut să spună, că Iisus purtava și de spini